ีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในกลางทะเลถ้าเราไม่มีพายไม่มีใบไม่มีหางเสือหรือไม่มีเครื่องยนต์เรือมันก็ต้องไหลไปตามกระแสน้ำกระแสลมมันก็จะลอยอยู่ในทะเลไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะไปขึ้นฝั่งนี้ก็คงจะยากแต่ถ้าเรามีหางเสือมีใบหรือมีพายหรือมีเครื่องยนต์ไว้ควบคุมบังคับเรือเรือมันก็สามารถที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เช่นขึ้นฝั่งถ้าเราต้องไปขึ้นฝั่งถ้าเราไม่มีอะไรลอยคออยู่กลางทะเลไม่มีใบไม่มีหางเสือไม่มีพายก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้มันไหลไปตามกระแสลมกระแสน้ำลมมันก็พัดไปพัดมาน้ำมันก็พัดไปพัดมาโอกาสที่มันจะพัดขึ้นฝั่งนี้มันแทบจะไม่มีงั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีอะไรควบคุมจิตใจของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำมันก็จะพาให้เราวนมาอยู่ในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะส่วนใหญ่ความอยากของเราอารมณ์ของเรามันจะพามันจะให้เราไปหาของที่มีอยู่ในกลางทะเลมันจะไม่พาให้เราไปขึ้นฝั่งนั่นเองฝั่งที่พูดถึงนี้ก็คือพระนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะเอาจิตใจของเราที่เป็นเหมือนเรือนี้ให้ไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้เราก็ต้องมีเครื่องบังคับเรือเช่นจะเป็นเครื่องยนต์ก็ได้หรือเป็นใบสมัยก่อนสมัยโบราณก็ใช้ใบใช้หางเสือหรือใช้พายก็สามารถที่จะควบคุมบังคับเรือให้ไปสู่ฝั่งได้ถ้าเราจิตใจของพวกเราไม่ต้องการที่จะปล่อยให้มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปเรื่อยๆเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเรียกว่าบารมีบารมีนี่แหละที่เป็นธรรมให้พระทัยของพระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานถ้าพวกเราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ควรที่จะมาทำตามที่พุทธเจ้าได้ทรงกระทำคือเจริญบารมีทั้งสิบประการเริ่มต้นด้วยเมตตาบารมีการที่เราจะทำความดีอะไรต่างๆได้เจริญบารมีข้อต่างๆได้เราต้องมีความเมตตาก่อนถ้าเรามีความเมตตาความปรารถนาดีคิดดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ต้องการมีเรื่องมีราวกับใครไม่ต้องการจะเบียดเบียนใครต้องการอยู่ด้วยความสงบเราก็ต้องมีเมตตาบารมีเวลาใครเขาพูดอะไรทำอะไรให้เราไม่พอใจเสียใจหรือเสียหายเราก็ต้องให้อภัยเรียกว่าอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุไม่มีเวรไม่มีกรรมกันเพราะการจองเวรไม่ได้เป็นการระงับเวรแต่เป็นการก่อกรรมก่อเวรให้ยาวออกไปเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการไม่จองเวรนี้เราก็เรียกว่าการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของผู้มีความเมตตาเราต้องหัดเจริญบทเมตตานี้สัพเพสัตตาอเวราโหนตุจงอย่ามีเวรกันเถิดอัปยาปัจจาโหนตุยะจงอย่าได้เบียดเบียนกันเถิดอานีคาโหนตุขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากความทุกข์เถิดสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้มีความสุขรักษาตนเถิดเราจะให้แต่ความสุขแก่ผู้อื่นเราจะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ที่มีความเมตตา เวลามีอะไรที่เราแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันกันไปมีข้าวมีของมีอะไรที่เราเหลือเฟือไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาไปแจกเข้าไปจ่ายกันอันนี้ก็เป็นการสร้างความเมตตาต่อกันและกันถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะสามารถเจริญบารมีข้อที่สองได้คือทานบารมีทานบารมีก็เป็นผลที่เกิดจากการมีความเมตตาเราอยากให้คนมีความคนอื่นมีความสุขอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นพระสงฆ์องค์เจ้านี้ต้องอาศัยการทำทานของญาติโยมใส่บาตรถวายปัจจัยสี่เพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายเพื่อท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านก็คือศึกษาและปฏิบัติธรรมและพอได้บรรลุธรรมแล้วก็จะได้เอาธรรมอันวิเศษนี้มาสั่งสอนญาติโยมต่อไปถ้าเรามีเมตตาบารมีเราก็จะทำทานบารมีได้เราก็จะมีอะไรที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอามาทำทานดีกว่าแล้วทานนี้มันจะพาให้เราไปสู่พระนิพพานเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาให้จิตใจของเราหันไปทางพระนิพพานถ้าเราเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆมันก็จะหันจิตของเราให้ไปในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความอยากต่างๆนี้จะดึงใจให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อของตามความอยากหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามความอยากเอาเงินนี้มาทำบุญอย่างวันนี้ช่วงนี้ช่วงสามวันนี้เป็นวันหยุดราชการบางคนก็จะไปเที่ยวกันก็ต้องเอาเงินใช้เงินไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ต้องใช้เงินหลายสตางค์แต่คนที่อยากจะทำบุญก็มาอยู่วัดแทนมาอยู่วัดมาทำบุญที่วัดก็เปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตจากการไปหาความสุขทำตามความอยากต่างๆมาหาความสุขด้วยการมาสร้างบารมีเพื่อที่จะได้ดึงจิตใจให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานการทำทานนี้ก็เพื่อระงับความอยากที่จะเอาเงินไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากนั่นเองอย่างที่พูดนี้อย่างที่หยุดสามวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาทำทานกันมาอยู่วัดมาทำทานพอเราทำทานแล้วเราก็รักษาศีลได้เพราะคนที่ทำทานนั้นไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นชอบให้คนอื่นเขาอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องคิดว่าทำแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนหรือเปล่าก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองผู้ที่มีทำทานได้ก็จะรักษาศีลได้ศีลก็เป็นบารมีข้อที่สามข้อที่หนึ่งก็เมตตาบารมีข้อที่สองก็ทานบารมีข้อที่สามก็ศีลบารมีพอมีศีลมีความสงบไม่วุ่นวายไปกับการทำบาปก็จะทำให้มีกำลังที่จะรักษาศีลเพิ่มมากขึ้นไปศีลห้านี้เป็นการป้องกันไม่ให้เราไปทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นเพื่อเราจะได้ไม่เดือดร้อนจากการกระทำของเราใจของเราจะได้สงบแล้วถ้าเราต้องการให้ใจสงบมากกว่านี้เราก็ต้องมาเพิ่มอีกสามข้อเป็นศีลแปดเพื่อที่เราจะได้กำจัดกิจกรรมที่ทำให้ใจเราวุ่นวายกันคือกิจกรรมทางกามอารมณ์คือทางตาหูจมูกลิ้นกายศีลข้อสามก็เปลี่ยนจาก เปลี่ยนมาจากการประพฤติไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่เสพกามถือศีลพรหมจรรย์อปรมจริยาเวระมณีคือไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนศีลห้านี้ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนได้แต่ต้องหลับนอนกับคู่ครองของตนถึงจะไม่ผิดประเวณีถ้าไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองก็ถือว่าเป็นการผิดประเพณีก็จะผิดศีลข้อสามของผู้ที่ถือศีลห้าแต่ถ้าถือศีลแปดนี่ก็ห้ามเด็ดขาดห้ามร่วมหลับนอนกับแม่ที่เป็นคู่ครองของเราก็ไม่ร่วมหลับนอนด้วยจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนร่วมกันแต่จะเอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาหาความสุขทางจิตใจคือมาทำจิตใจให้สงบด้วยการถือศีลแปดเราก็จะมีเวลามาทำกิจกรรมทางจิตใจคือมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอปรมัจจริยาแล้วก็เพิ่มศีลข้อหกคือไม่รับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอเพียงแล้วสำหรับร่างกายถ้ารับประทานมากกว่านั้นก็ถือว่ารับประทานตามความอยากของตัณหาของความอยากถ้ารับประทานตามความอยากมันก็จะติดมันก็จะอยากอยู่เรื่อยๆอยากจะรับประทานอยู่เรื่อยๆบางทีสามมื้อยังไม่พอมีสี่มื้อห้ามื้อช่วงก่อนนอนนอนตื่นขึ้นมาก็ยังอาจจะไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินต่อก็จะติดอยู่กับเรื่องของกามอารมณ์จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธินั่งก็จะนั่งหลับเพราะว่าเวลารับประทานอาหารมากๆ มันก็จะมีความง่วงเหงาเหานอนมีความเกียจคร้านอยากจะนอนมากยิ่งมากกว่าอยากจะนั่งพระพุทธเจ้าเลยต้องให้รับประทานอาหารพอประมาณคือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้มีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการหาอะไรมารับประทานจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบศีลข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้ไปเสียเวลากับการหาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆดูละครร้องรำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือไปงานเลี้ยงต่างๆหรือไปเดินตามห้างตามร้านดูของสวยๆงามๆซื้อข้าวซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็นต่างๆเอาเวลามาทำจิตใจให้สงบเพราะความสงบนี้จะทำให้จิตเป็นพระนิพพานขึ้นมานั่นเองความไม่สงบนี้ทำให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะไปนิพพานต้องทำใจให้สงบถ้ายังมีความอยากอยู่นี้ใจจะสงบไม่ได้ถ้ามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทำให้ใจนี้ดิ้นไปหารูปเสียงกลิ่นรสเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากอยู่เรื่อยๆก็ต้องเสพไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากเสพมันไม่หมดมันยังอยู่ต่อจะให้มันหมดก็ต้องทำใจให้สงบเท่านั้นต้องไม่เสพไม่ต้องไม่ทำตามความอยากเราก็จะเจริญบารมีข้อที่สี่ได้คือเนกขัมมะบารมีคำว่าเนกขัมมะแปลว่าการออกจากกามสุขนั่นเองเนกขัมมะเราปกติจิตใจของปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะต้องอาศัยการเสพกามเป็นการหาความสุขกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขของพระอริยเจ้าก็คือหาความสุขจากความสงบแต่ตอนนี้เราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าความสุขของพระอริยเจ้าดีกว่าความสุขของผู้ครองเรือนดีกว่าความสุขที่เสพได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสงบเหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะเสพจะสัมผัสกับความสงบได้ก็ต้องมีเวลามาจะเจริญเนกขัมมะมาหยุดกิจกรรมทางกามอารมณ์กันศีล8ศีลที่เพิ่มมา3ข้อนี้เป็นการห้ามกิจกรรมทางกามอารมณ์แม้แต่การหลับนอนมากๆก็ถือว่าเป็นกามอารมณ์อย่างหนึ่งจึงห้ามไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะนอนมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายธรรมดาร่างกายนี้พักผ่อนสัก 4-5 ชั่วโมงก็หายเหนื่อยก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนมันฟูกหนาๆเวลาตื่นขึ้นมาแล้วมันสบายก็เลยไม่อยากจะลุกก็นอนต่อที่นอนตามความอยากนอนเพราะมันมีความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอมันร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมานั่งจะสบายกว่าเนี่ยอุบายของนักปราชญ์ท่านถึงสอนให้ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่สังเกตดูพวกเสพกามนี้ก็ชอบเตียงใหญ่ๆเตียงมโหฬารมีฟูกหนาเป็นนิ้วเป็นศอกกระโดดตกลงมาจากตึกก็ไม่รู้จักเจ็บนะเพราะมันนุ่มแต่มันจะทำให้ติดกับกามสุขความสุขทางร่างกายก็เลยต้องตัดการนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆอย่านอนแบบสบายนอนแบบให้ร่างกายได้พักผ่อนร่างกายนี้เวลามันเหนื่อยมันง่วงนี่นอนที่ไหนก็ได้นอนบนหินนอนบนโขดหินมันก็หลับถ้าเวลามันเหนื่อยจริงๆนอนตรงไหนมันก็หลับแล้วมันก็จะไม่หลับมากพอมันได้พักผ่อนพอมันตื่นขึ้นมามันก็ไม่นอนแล้วพอมันไม่สบายนี่คือศีลข้อ8ข้อนี้ผู้ที่รักษาศีล8นี้ก็ถือเป็นกำลังเจริญเนกขัมมะบารมีคือออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายออกจากกามสุขแล้วนี่ก็เป็นบารมีข้อที่4ที่เราจะบำเพ็ญเป็นขั้นๆไปขั้นแรกก็เจริญเมตตาบารมีก่อนทำใจให้เราเป็นคนที่มีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่าคิดร้ายปรารถนาร้ายต่อผู้อื่นถ้าคิดร้ายแล้วจะทำทานไม่ได้เพราะว่าจะไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดิบได้ดีไม่อยากจะให้ใครเขามีความสุขคนที่คิดร้ายนี่อยากจะให้คนอื่นเขามีความทุกข์ถ้าอยากจะให้เขามีความทุกข์ก็จะไม่อยากจะทำบุญทำทานต้องมีความเมตตาต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาภายในใจให้คิดว่าโหกเขาโหกเราเหมือนกันทุกคนต้องการความสุขเหมือนกันไม่มีใครต้องการความทุกข์ทุกคนต้องการมีมิตรทุกไม่มีใครอยากจะมีศัตรูถ้าเราไปทำเราไปเป็นศัตรูกับเขาเขาก็กลับมาเป็นศัตรูกับเราการมีศัตรูนี้มันไม่ดีไม่เหมือนกับการมีมิตรการมีมิตรนี่มันดีมิตรภาพนี้ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราเป็นศัตรูกันเราก็จะอยู่กันอย่างไม่สุขจะต้องคอยทำร้ายกันทำลายกันงั้นขอให้เราต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเขาก็อยากจะมีความสุขเราก็อยากจะมีความสุขถ้าเราให้ความสุขกับเขาเขาก็ย่อมให้ความสุขกลับมาให้กับเราเวลาเรามีความสุขเรามีอะไรเราอยากจะให้ผู้อื่นเราจะคิดถึงใครก่อนเราก็คิดถึงคนที่เขาให้ความสุขกับเราก่อนคนที่เคยให้อะไรเราเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเขาคนที่ไม่เคยให้อะไรเราเราจะไปให้เขาหรือเปล่าหรือคนที่คอยทำร้ายเราเราจะไปให้เขาหรือเปล่าเราก็จะไม่ไปให้คนที่เขาคิดร้ายกับเราถ้าเราคิดดีกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะคิดดีกับเราเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราเนี่ยเวลาเราดูหน้าเราที่กระจกถ้าเรายิ้มกระจกมันก็จะยิ้มภาพในกระจกก็จะยิ้มกลับมาหาเราถ้าเราแยกเขี้ยวมันก็จะแยกเขี้ยวกลับมาหาเราฉันใดเวลาเราไปแยกเขี้ยวใส่คนอื่นดูซิเขาจะยิ้มให้กับเราป่ะถ้าเรายิ้มให้กับคนอื่นคนอื่นเขาก็จะยิ้มให้กับเราเนี่ยขอให้เราคิดถึงแบบนี้แล้วจะทำให้เราอยากจะมีความเมตตาเพราะเราจะได้มีมิตรมีมิตรนี่มันอุ่นอมอุ่นใจมีดีกว่ามีศัตรูมีศัตรูแล้ว ไม่สบายใจดังนั้นเราสามารถสร้างมิตรได้ทำลายศัตรูได้ด้วยความเมตตานี่คนที่จะมาเป็นศัตรูกับเราเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ตอบโต้ใครจะมาทำร้ายเราทำอะไรให้เสียหายเราก็จะเอาเวลาโหนตุไปไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันคิดว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเขาทำอะไรให้มันเสียหายมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เอากลับมาให้มันเหมือนเดิมไม่ได้เช่นเขาทำแก้วแตกนี่จะไปเอาแก้วกลับมาให้มันหายเหมือนเดิมก็ไม่ได้อยู่ดีไปด่าเขาไปมีเรื่องมีราวกับเขาแก้วมันก็ยังแตกอยู่นั้นแต่มันจะทำให้เรื่องราวใหญ่โตขึ้นไปโดยใช่เหตุอย่างถ้าเรายุติเราหยุดเรายอมหยุดเราก็จะเย็นคือยอมแพ้แพ้เป็นพระยอมแบบพระยอมแบบพระแพ้แบบพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าเรายอมแพ้เราไม่ตอบโต้เขาก็ไม่มายุ่งกับเราต่อไปแต่ถ้าเราไปตอบโต้เดี๋ยวเขาก็จะกลับตอบโต้กลับมาอีกมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นสงครามขึ้นมาได้นี่คืออานิสงส์ของการมีความเมตตาถ้าเราเห็นอานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการเมตตาก็จะทำให้เรามีความอยากที่จะมีความเมตตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของความเมตตานี้มีหลายประการด้วยกันหนึ่งก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความเมตตาไปที่ไหนก็มีแต่คนยินดีต้อนรับสองเดินตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขจะมีความสุขตลอดเวลาสามเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายสี่จะไม่ตายด้วยสัตราวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีใครจะมาคิดทำร้ายเราไม่คิดทำร้ายคนที่มีความเมตตาถ้าจะตายก็ตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายด้วยเหตุที่ไม่ได้มีผู้เจาะจงที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาจะมาทำร้ายกันเพราะคนมีความเมตตาไม่ได้ไปสร้างความเสียหายไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแล้วจะมีใครจะมาทำร้ายผู้ที่มีความเมตตาแล้วก็เวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติเพราะไม่เบียดเบียนไม่ทำบาปคนที่มีความเมตตาจะไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นตายไปก็ไม่ไปอบายไปสู่สุคตินี่คืออานิสงส์จากของการมีความเมตตาถ้าเราเห็นประโยชน์ที่เราได้รับจากความเมตตาเราจะเห็นว่าคุ้มค่าเสียข้าวเสียของเล็กๆน้อยๆแล้วได้ความได้อานิสงส์ของความเมตตานี่มันมหาศาลเสียเงินเล็กๆน้อยๆอย่างเอาเงินมาทำบุญหรือเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือเขาไม่เดือดร้อนเราก็ซื้อของไปฝากเขาได้วันเกิดวันอะไรก็มีอะไรก็เอาไปให้เขาไปสร้างมิตรภาพแผ่เมตตาเนี่ยนี่คือวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่นั่งสวดอยู่ที่ห้องพระตอนที่นั่งสวดอยู่ในห้องพระยังไม่ได้แผ่เป็นการศึกษาเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เวลาอยู่ห้องพระก็สวดเอาเวลาโหนตุพอไปเจอใครด่าก็ด่ากลับทันทีอย่างนี้ไม่ได้แผ่เวลาใครก็ด่าเราก็บอกสาธุสาธุดีเป็นข้อสอบดูว่าเรามีเมตตาจริงหรือไม่ถ้าเรามีเมตตาจริงเราก็จะสาธุไปถ้าเราไม่มีเมตตาพอใครด่าเราเราก็ด่ากลับทันทีเหมือนกับมีนิทานเรื่องหนึ่งที่มีญาติโยมไปฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่หลวงตารูปหนึ่งฟังแล้วก็บอกว่าจิตใจสงบกิเลสความโลภความโกรธนี่หายไปหมดเลยไปกราบเล่าให้หลวงปู่หลวงตาฟังพอท่านได้ยินท่านก็บอกไอ้ตอแหลท่านนั้นความโกรธก็ขึ้นเลยบางทีกิเลสมันหลบในไงหลวงปู่หลวงตาท่านจะทดสอบใจท่านก็เลยต้องพูดไปในทำนองนั้นดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีความโกรธก็จะเฉยๆก็สาธุหลวงปู่ว่าหนูตอแหลนี่ก็คือเรื่องของความเมตตาต้องสร้างต้องศึกษาอานิสงส์ของการมีความเมตตาถึงผลดีที่เราจะได้รับจากการมีความเมตตา เราจะเห็นว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนเขาทำอะไรให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขานี้ปัญหาทั้งหลายจบหมดไม่มีปัญหาตามมาเราเสียหายเล็กน้อยเสียไปก็แล้วมันก็ต้องเสียอยู่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่เราจะไม่มีศัตรูถ้าเราไปมีเรื่องมีราวกับเขาเขาก็จะมีเรื่องมีราวกับเราต่อไปก็จะเสียหายมากไปกว่านี้อีกยังนั้นขอให้เรายอมเสียเถิดยอมแพ้แพ้เป็นพระแพ้แบบพระอย่าไปชนะแบบมารชนะแบบมารนี้จะทำให้เกิดมีศัตรูขึ้นมาไปเคี่ยวเข็นไปตอบโต้ไปทำร้ายเขาเขาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายเขาหนักกว่าที่เขามาทำร้ายเราซะอีกก็จะทำให้เขายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเราเพิ่มมากขึ้นไปใหญ่ถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะทำทานได้สร้างทานบารมีได้ถ้าเราสร้างทานบารมีได้เราก็จะสร้างศีลบารมีได้เมื่อเราสร้างศีลบารมีได้เราก็จะสร้างเนกขัมมะบารมีได้มาอยู่วัดมารักษาศีล8มาปีกวิเวกได้เมื่อเราสร้างเนกขัมมะบารมีได้เราก็จะมาสร้างอุเบกขาบารมีได้อุเบกขาบารมีก็เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนะพอใจสงบรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เพราะทำให้จิตใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นเพราะใจจะปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะเลวจะชั่วหรือจะร้ายใจของเราจะรู้สึกเฉยๆแม้แต่กับสังขารร่างกายของเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายร่างกายจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีอุเบกขาแต่อุเบกขานี้ถ้าอยากจะให้มันมีตลอดเวลาก็ต้องเจริญบารมีข้อต่อไปคือปัญญาบารมีเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเรายังมีร่างกายที่ยังต้องมาดูแลอยู่เราต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมารับประทานอาหารมาดื่มน้ำมาเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกายเราก็เวลาออกมาถ้าเรามาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆหรือคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดมีตัณหามีกิเลสโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีปัญญากิเลสตัณหามันก็จะมาทำลายความสงบของใจทำลายอุเบกขาได้ถ้าเราอยากจะให้มีอุเบกขาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความอยากต่างๆเวลาโลภอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญาชี้ให้เห็นว่าก็เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขความสุขก็เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดอยากได้อะไรก็ไปเอามาพอเอามาแล้วก็ติดต้องเอามาอยู่เรื่อยๆอยากสูบบุหรี่ก็ไปสูบพอสูบแล้วก็ติดก็ต้องสูบเรื่อยๆเวลาไม่มีบุหรี่สูบก็หงุดหงิดรำคาญใจทุกข์ใจทรมานใจความอยากจะพาไปสู่ความหงุดหงิดความทรมานใจไม่ช้าก็เร็วเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่จะทำตามความอยากนี้มันจะต้องหมดสภาพไปในวันใดวันหนึ่งเวลามันแก่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันตายมันจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนถึงบางทีไม่อยากจะอยู่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถหาความสุขได้แล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้บางทีก็อยากจะให้หมอช่วยฉีดยาให้ตายไปเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไม่สามารถหาความสุขได้แต่คนที่มีอุเบกขานี้จะไม่เดือดร้อนยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความสุขนี้อยู่ที่ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือแต่คนที่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตามอำนาจของความโลภความอยากก็จะเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากได้นี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องมาหยุดความอยากกันแล้วเราใช้อุเบกขาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราทำใจของเราให้สงบ ถ้าเราหยุดความอยากได้อุเบกขาที่เราได้จากสมาธิก็จะกลับคืนมาตัวที่จะมาทำลายก็คือความอยากความโลภนี่เองแต่ถ้าเราพอทุกครั้งที่เราโลภเราอยากเราก็บอกว่ากำลังไปหาความทุกข์ทรมานใจที่จะตามมาต่อไปในอนาคตในเบื้องต้นอาจจะได้ความสุขอยากจะดูอะไรพอได้ดูก็มีความสุขแต่พอถึงเวลาไม่สามารถจะได้ดูดูไม่ได้แล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาบารมีอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองพวกเราโชคดีเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาปัญญาบารมีของพวกเรามันจึงง่ายเพราะเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆจนรู้ว่าตัวที่เป็นปัญหากับชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือตัณหาความอยากนี่เองแต่สำหรับพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญนั้นพระองค์ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวปัญหาต้องลองผิดลองถูกไปทรมานร่างกายก็คิดว่าร่างกายเป็นปัญหาอดข้าวอาหารอดพัฒกายอาหารจน49วันเกือบจะตายกิเลสตัณหามันก็ยังไม่หายไปพระองค์ก็เลยต้องย้อนกลับมาค้นดูว่ามันอยู่ตรงไหนก็ค้นว่ามันอยู่ที่ใจแล้วมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่ที่ไหนได้ทำตามความอยากแล้วมันจะมีความทุกข์เพราะเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้มันไม่สามารถทำได้มันก็จะทุกข์ทรมานใจอันนี้ต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าถึงจะได้ปัญญาบารมีถ้าเรามาเกิดในยุคของที่มีพระพุทธเจ้าเรื่องการเจริญปัญญาบารมีนี้มันก็ง่ายแสนง่ายพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากการจะดับความทุกข์ให้หายไปก็ต้องใช้เนคขัมมะการถือศีล8ต้องใช้สมาธิความสงบอุเบกขาใช้ปัญญาให้เห็นโทษของตัณหาความอยากพอเราเห็นโทษของความอยากเราก็หยุดทำตามความอยากความอยากก็จะหายไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบทำลายอุเบกขาใจก็จะสงบจะมีความสุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญต่อไปเนี่ยที่จะมาติดกันก็มาติดที่ปัญญาบารมีนี่แหละต้องรอให้พบกับพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถเจริญปัญญาบารมีได้นอกจากเรามีความฉลาดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองผู้ที่เจริญปัญญาบารมีได้ด้วยตนเองเราถึงเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้อื่นนี้ต้องเป็นสาวกเท่านั้นถึงจะไปถึงนิพพานได้ในศาสนาพุทธนี้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนอกนั้นนี้เป็นภาษาวกหมดภาษาวกนี่ง่ายมีครูสอนแล้วนักเรียนจะผลิตนักเรียนมากี่คนก็ผลิตได้แต่ถ้าไม่มีครูสอนเนี่ยจะไม่มีนักเรียนเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไม่รู้ว่าใครจะมาสอนใครยังต้องมีครูขึ้นมาก่อนครูก็คือพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีนักศึกษานักเรียนมาเรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนจบปริญญากันเป็นพระอรหันตสาวกกันขึ้นมาเนี่ยพระอรหันต์จึงมีสองแบบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาได้ด้วยตนเองเนี่ยผู้ที่เป็นอรหันตสาวกก็คือผู้ฟังคำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังต้องฟังจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าพอได้ฟังแล้วก็จะสามารถนำออกไปปฏิบัติทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทำให้ถึงพระนิพพานได้แล้วยังไม่เป็นแปลกของแปลกที่พอมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี้มีพระอรหันตสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาได้แต่ก่อนหน้าที่จะมีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครบรรลุไปถึงพระนิพพานได้แม้แต่คนเดียวต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนค้นพบปัญญานี้ก่อน ค้นพบพระอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากความดับของความทุกข์เกิดจากการเจริญบารมีต่างๆเช่นศีลบารมีทานบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีอันนี้ก็จะทำให้ผู้บำเพ็ญนี้หลุดพ้นได้และการที่เราจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องอาศัยอธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้ในภาษาพระแปลว่าความตั้งใจไม่ได้แปลว่าการขอถ้าทางของญาติโยมนี้จะเข้าใจความหมายว่าอธิษฐานคือการให้ขออยากจะได้อะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานเอานะอยากจะไปสวรรค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดี๋ยวสวรรค์ก็จะมาเองมันไม่มาหรอกถ้าจะขอมันไม่มาเองแต่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำเหตุที่จะทำให้เราไปสวรรค์อะไรเป็นเหตุให้เราเป็นไปสวรรค์เราก็ต้องสร้างเหตุนั้นเหตุที่จะทำให้เราไปสวรรค์ก็คือเราต้องรักษาศีลเราต้องทำทานเราต้องมีบารมีสองข้อนี้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ไม่ไปอบายตายไปไม่ไปอบายแต่ถ้าไม่ได้ทำทานก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ผู้ที่รักษาศีลได้แต่ไม่ได้ทำทานก็จะได้แค่ระดับมนุษย์แต่ถ้าอยากจะเป็นเทวดานี่ต้องทำทานรักษาศีลสองอย่างถึงจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าจะมานั่งขอว่าขอให้ไปสวรรค์นี่ขอเฉยๆไปไม่ได้การอธิษฐานจึงแปลว่าความตั้งใจที่จะทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องจิตอธิษฐานว่าจะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้ให้ครบบริบูรณ์เมตตาบารมีอะไรต่างทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีนี่เราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจอย่างญาติโยมมาที่นี่ได้ในวันนี้ก็เพราะมีอธิษฐานความตั้งใจว่าจะมาเจริญบารมีมาทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาบารมีการเอาปัจจัยเงินทองมาถวายวัดก็เป็นเรียกว่าเป็นทานบารมีแล้วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นศีลบารมีขึ้นมาเราต้องมีความตั้งใจมาวัดถึงจะมาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาวัดวันนี้เราก็อาจจะไปที่อื่นได้เพื่อนโทรศัพท์มาชวนให้ไปนู่นไปนี่ก็อ่ะวันนี้วันหยุดไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไปก็ไปแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะมาวัดถึงแม้เขาจะมาชวนเราไปเราบอกเราไปไม่ได้เราตั้งใจจะมาวัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจก็อาจจะไปได้ถ้าอยากจะไม่เปลี่ยนใจเราก็ต้องมีบารมีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าสัจจะบารมีสัจจะก็คือความจริงใจต่อตนเองต่อความตั้งใจของตนเองเมื่อตั้งใจแล้วจะทำอะไรต้องทำให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยจริงๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะทำได้แต่ถ้ายังทำได้เนี่ยจะต้องทำให้ได้ถ้าไม่มีสัจจะบารมีนี้บางทีตั้งใจจะทำอะไรนี้อาจจะทำไม่ได้เหมือนคนที่ชอบตั้งใจในวันขึ้นปีใหม่ว่าปีนี้จะเป็นคนดีจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็อาจจะเลิกได้3วัน5วันเดี๋ยวพอเกิดความอยากขึ้นมาจิตใจทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วว่าได้ตั้งอะไรไว้แต่คนที่มีสัจจะจะไม่ลืมถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นในกรณีที่มันสุดวิสัยจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ก็เพราะอาศัยบารมีทั้งสองข้อนี้อธิษฐานบารมีกับสัจจะบารมีทรงนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะได้ตรัสรู้ถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้หลุดพ้นจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกคือยอมตายถ้าไม่ตรัสรู้ก็ยอมตายเท่านั้นมันต้องถึงขนาดนั้นนะมันถึงจะปราบตัวกิเลสได้งั้นกิเลสเดี๋ยวมันจะมาหลอกมาล่อให้ไปทำอย่างอื่นแทนนั่งไปสักพักเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บอกโอ้ยไม่ไหวแล้วขอลุกก่อนนี่ต้องมีสัจจะอธิษฐานถึงจะทำอะไรที่เราทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จได้นอกจากสัจจะอธิษฐานยังไม่พอต้องมีอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวคือวิริยะบารมีเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีความเพียรมีความขยันพยายาม ม่ใช่ตั้งใจแต่นั่งเฉยๆงอมืองอเท้ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องนั่งภาวนาเพียรการทำความเพียร นี่ก็คือการภาวนาเจริญสติเจริญสมถะภาวนาทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ออกจากความสงบมาก็มาเจริญวิปัสสนาต่อไปจนค้นพบเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเหตุที่จะดับความทุกข์นี้ดับได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะบารมีแล้วเวลาเจออุปสรรคเช่นเจ็บปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องมีขันติบารมีต้องมีความอดทนถ้าไม่อดทนพอเจ็บตรงนั้นหน่อยก็ยอมแพ้แล้วยกธงขาวอันนี้ก็ไปไม่ถึงไหนนั่งสมาธิไปแป๊บเดียวพอเจ็บก็เลิกเจ็บก็เลิกมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นถ้าจะไม่ให้มันไม่ติดตรงนั้นก็ต้องอย่าลุกแล้วก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวพุทโธมันก็จะพาเราทะลุความเจ็บไปพอจิตทะลุไปปั๊บความเจ็บก็จะเบาลงใจก็จะสงบขึ้นมาไปได้ความเจ็บต่างๆนี้สามารถฟันฝ่าไปได้ถ้าเรามีสติที่แน่วแน่ใจไม่วอกแวกถ้าใจวอกแวกเดี๋ยวไปคิดถึงความเจ็บแล้วก็เกิดความอยากให้มันหายเจ็บเกิดความอยากจะลุกขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความแน่วแน่อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ไปคิดถึงความเจ็บไม่ไปคิดถึงความอยากจะลุกมันก็ไม่ลุกมันก็จะนั่งต่อไปได้แล้วพอมันพุทโธไปนานๆมันก็จะสงบพอสงบความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจใจเป็นอุเบกขาขึ้นมานี่คือบารมี4ข้อที่จะมาสนับสนุนบารมีอีก6ข้อถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราก็จะสามารถเจริญเมตตาบารมีได้เจริญทานบารมีได้ศีลบารมีได้เนกขัมมะบารมีได้อุเบกขาบารมีได้ปัญญาบารมีได้ดังนั้นเราต้องมีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะตั้งใจจะมาวัดก็ต้องมาไม่ใช่ตั้งใจไว้พอถึงเวลาเพื่อนโทรมาว่ามีตั๋วฟรีไปไหมเปลี่ยนใจเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ละต้องมีสัจจะต่อให้ใครจะอะไรมาล่อก็ไม่ไปแล้วก็ต้องมาพอมาแล้วก็ต้องมาเพียรมาทำสิ่งที่เราต้องทำต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำอะไรก็ทำไปทำแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดผลมันจะเกิดจากความเพียรหลุดพ้นได้ด้วยความเพียรอธิษฐานบารมียังไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้โดยลำพังของอธิษฐานด้วยสัจจะบารมีเป็นตัวชักนำเท่านั้นเองชักนำให้เราไปทำความเพียรกันแล้วความเพียรจะไม่ล้มก็ต้องมีขันติบารมีถ้าไม่มีขันติบารมีเดี๋ยวความเพียรก็ล้มหาหมอนภาวนาไปสักพักเหนื่อยขี้เกียจนอนดีกว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งนี่คือเรื่องของบารมีต่างๆที่เป็นเหมือนกับหางเสือของเรือหรือใบของเรือหรือเครื่องยนต์ในเรือหรือพายที่เราจะใช้พายเรือให้ไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่มีบารมีเรือของเราก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีอะไรก็จะลอยอยู่ในกลางทะเลลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ำที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็วนไปเวียนมาถ้าเราใช้ชีวิตของเราไหลไปกับกระแสความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่บางเวลามีใจดีก็ทำบุญเวลาใจไม่ดีก็ทำบาปพอถึงเวลาตายไปบุญกับบาปมันก็จะพาเราไปเกิดตามภพต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากก็พาไปอบายถ้าบุญมีกำลังมากก็ไปสวรรค์พอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปทางใดทางหนึ่งก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำตามความอยากกันใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้พวกเราตั้งหน้าตั้งตาทำบุญกันอย่างเดียวให้เลิกทำบาปเนี่ยอย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรุปลง3ข้อใหญ่ๆว่าละการกระทำบาปทั้งปวงเจริญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ย นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากี่องค์มาตรัสรู้ก็จะสอนเหมือนกันเหมือนกับหมอที่มารักษาโรคหวัดก็จะรักษาโรควิธีรักษาโรคหวัดเหมือนกันต้องพักผ่อนหลับนอนกินยาอะไรแล้วเดี๋ยวโรคมันก็จะหายพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนหมอรักษาโรคใจก็คือความทุกข์ใจการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้วิชาอันเดียวกันนี้วิชารักษาโรคใจก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกพระองค์ว่าให้ละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็เพราะกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี่เองถ้าเราสามารถบำเพ็ญบารมีทั้ง10นี้ได้เราก็จะทำคำสอนทั้ง3ข้อนี้ได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรือของเราก็จะมุ่งไปสู่ฝั่งของพระนิพพานจะไม่ลอยอยู่กลางทะเลอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการตอบปัญหาถ้าอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามตอนนี้ไม่ต้องอายถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ก็เขียนเป็นข้อความมาก็ได้แล้วถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรนำคำถามทางบ้านมาโยมมีคำถามเลยเอาก่อนเลยก็ได ้ครับผมก็ได้ปฏิบัติที่พระอาจารย์ที่เคยสอนไว้นะครับนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็บางครั้งที่ไปเดินออกกำลังกายก็ทำเหมือนเดินจงกรมนะครับคือให้มีสติอยู่ที่กายเช่นกันเท้าที่ก้าวหรือที่ลมหายใจหรือว่าที่พุทโธนะครับก็จิตก็ดีขึ้นมันก็มีสติที่จะรู้กิเลสที่มากับเราแต่บางครั้งพอมันจะรู้ในระยะที่เราเดินจงกรมอยู่นะครับแต่พอเรามาทำงานหรือว่าแค่มาเดินผ่านทีวีนั่นแหละก็เห็นฟุตบอลเตะก็นั่งดูเลยก็เลยไอ้ตรงนี้มันเป็นกิเลสที่เหมือนพระอาจารย์ได้สอนเมื่อกี้ว่าม ันไว มันยังมันไวกว่าจิตกว่าสติที่จะไปคุมมัน อ ันนี้ต้องปฏิบัติยังไงครับมันถึงไอ้ตรง ตรงนี้จะทันมันต้องทำจิตรวมไม่ได้ท่านยังบอกต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาเพื่อหยุดกิเลสได้ถ้าเราทำจิตรวมนี่เราหยุดกิเลสได้แล้วพอหยุดแล้วมันพอเรามันโผล่ขึ้นมาเราจะรู้มันละแต่ถ้ามันยังไม่หยุดนี่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาต้องพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิให้รวมให้ได้ มันจะได้เฉพาะที่ในตอนนั่งสมาธินะครับจะได้ว่ายังรวมไม่ ยังรวมไม่ลึกยังรวมไม่สนิทยังไม่เต็มร้อย คร ับ ก็พยายามทำไปเรื่อยๆอสตินี่เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้จิตรวมหรือไม่รวมยังต้องพยายามทำทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่อย่าให้มีเวลาเผลอสติเลย รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตไม่ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆกำลังทำอะไรก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี ้คือเราก็ฝึกที่จะไม่คิดเพราะตัวคิดนี่มันจะนำ ทำให้จิตไม่สงบ จิตไม่สงบ ได้ทำเป็นเครื่องมือของกิเลสพอคิดปั๊บเห็นทีวีปั๊บยังไม่ได้เห็นทีวีเพลงคิดถึงทีวีเดี๋ยวมันก็เดินไปหาทีวีแล้ว ใช่ใช่ครับ ถ้ามันไม่คิดถึงทีวีมันก็ไม่ไป ครับ ดังนั้นพยายามเจริญสติควบคุมความคิดแล้วมีเวลาก็นั่งให้มากๆให้จิตรวมให้ได้เพราะถ้ายังไม่นั่งนี่มันยังไม่มีกำลังมันสติมีแต่มันไม่มีกำลังพอถ้านั่งเฉยๆนี่มันจะมีแล้วจิตรวมนี่มันจะเหมือนการจับมันมัดไว้แน่นเลย เวลาจิตสงบนี่กิเลสมันทำงานไม่ได้เลยแต่พอออกจากสมาธิมาพอมันจะเริ่มทำงานเราก็จะทันมันทันทีรู้ทันที ครับผมที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ว่าต้องนั่งสมาธิให้นิ่งจนถึงเป็นขั้นอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาเน ี่ยเป็นอุเบกขา อ ันนี้ยังไม่เข้าใจเวลาเราจะรู้สึกว่ายังไงครับ มันจะตกหลุมตกบ่อแล้ววูบลงไปวูบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วถ้านั่งเครื่องบินก็ตกหลุมอากาศเนี่ยวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบเบาสบาย ในตรงนี้ยังมีสติไหมครับ มีแต่ไม่มีสติก็หลับ ก็มีคือสตินี้เราต้องมีอยู่ตลอด เวลา ทั้งอุปจารสมาธิกับ อ ัปปนาสมาธิพอดีผมเคยฝึกมาเมื่อก่อนที่จะมาหาพระอาจารย์นะครับมันก็ดีก็นิ่งแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าให้หัดฝึกที่จะพิจารณาใช่ไหมผมก็พิจารณาพวกอสุภะพิจารณา อีกขั้นหนึ่ง อ๋อนั่นอีกขั้น ขั้นที่สองขั้นแรกเอาสมาธิให้ได้ก่อนถ้าไปพิจารณามันจะพิจารณาได้แต่มันจะไม่เปิดไม่เป็นประโยชน์เพราะมันจะตัดกิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ ใช่ครับตัดไม่ได้ครับคือมันก็อสุภะก็พยายามให้ติดตานะเห็นรูปเห็นอะไรที่ก็แต่ว่าบางทีกิเลสก็ยังมาโดยที่หลงไว้ทั้งพักใหญ่กว่า พอลืมพอกิเลสมาลืมในอสุภะ อสุภะลืมเลย มันพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้เลย ครับต้องขั้นที่สองจากนี้อีกที ให้มีกำลังก่อนมีกำลังดึงใจไม่ให้ไปตามกิเลส ครับ แล้วดึงใจให้อยู่กับปัญญาอยู่กับอสุภะต่อไปได้ตอนนี้ใจยังไปตามกำลังของกิเลสอยู ่รู้สึกว่ามันไปตามความคิดว่าเรามีอสุภะหรือบางทีก็คิดที่ว่ากายที่เป็นธาตุสี่อะไรเงี้ยก็คิดเป็นความคิดแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นที่ใจจริง ๆใช่แล้วมันยังไม่ได้ถึงเวลาจะใช้จริงๆของพวกนี้ต้องใช้เวลาที่เกิดข้อสอบขึ้นมาเช่นอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้เจ็บไข้ได้ป่วยใครคิดถึงว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟบ้าง ไ หม ไม่ได้คิด เลยมันคิดว่าเป็นตัวเราของเราใช่ไหม ใช่คร ับ นั่นแหละกิเลสนุ่นนวลมันก็เลยทุกข์กับมัน แต่ขณะที่มีความเจ็บปวดนี่ก็ใช้ไอ้ที่ว่าไอ้กายนี่มันก็คงต้องดับศูนย์ไปอะไรที่หลวงพ่ออาจารย์เคยสอนไว้ครับมันก็ช่วยได ้ช่วยได ้ช่วยได้มันก ็แต่ถ้ามองให้มันไม่ใช่ตัวเรายิ่งสบายใหญ ่ครับ เมื่อมันไม่เป็นตัวเราเราไปทุกข์แทนมันทำไม ใช่คร ับ ตอนนี้เราไปทุกข์แทนมันร่างกายมันไม่ทุกข์ซะหน่อย ครับ มันไม่เดือดร้อนเวลามันไม่สบายมันไม่เดือดร้อน ครับ แต่ใจที่ไม่ได้เป็นร่างกายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกาย ใช่ครับ ต้องแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจไปเล่นเป็นบ่าวแทนก็เลยเดือดร้อนไปกับบ่าว คือตอนนี้เนี่ยเมื่อจิตนิ่งแล้วก็การที่จะรู้เวทนาครับอาจารย์ครับคือเวทนากับสิ่งที่เราคิดไปนะครับจริงมันคนละอันกันนะครับ ความคิดก็อย่างหนึ่งเวทนาเกิดก็อีกอย่างเวทนาเกิดจากความคิดที่เราคิดเราคิดไม่ดีใจก็ไม่สบายคิดดีใจก็สบาย อย่างสมมุติว่าเราปวดเข่าแล้วเราก็คิดว่ามันปวดนี่ครับจริงเวทนาคืออาการปวดแล้วมันทำให้ใจเราเป็นกังวลใจละคือผมก็ยังงงว่า ใจมันกังวลเพราะอยากให้เวทนาหาย อยากให้เวทนาหาย แล้วต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได ้คร ับ ให้รู้เฉยๆตอนนี้มีเวทนาทางร่างกายมีก็มีไปเราก็รู้รับรู้ไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดหรือมันเกิดแล้วก็อยากให้มันหาย มันเกิดแล้วอยากให้มันหาย พอไม่หายก็เดือดร้อน คร ับ งั้นเราต้องคิดใหม่ว่าเกิดก็เกิดอยู่ก็อยู่ไปก็ไปดับก็ดับถ้ายังไม่ดับก็ปล่อยมันอยู่ไปเราอย่าไปยุ่งกับมันเราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเอง ครับ อย่าไปมีความอยากช่วยปิดเครื่องหน่อยถ่านหมดมันเก่าแล้วบางทีเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแบตใหม่ก็ใช้มาหลายปีตั้งแต่เริ่มแสดงธรรมมาเนี่ยนะปี56มั้งนี่59 3 ปีกว่าแล้วรู้สึกจำได้ช่วงพฤษภาห้าหก ช่วงวันวิสาขบูชาพอดีนี่ก็ผ่านวิสาขะ59มาแล้วก็5ปีกว่าแล้ว5ปีจะเข้าปีที่4แล้วเอ้ย3ปีมาแล้วจะเข้าปีที่4เครื่องนี้ก็ใช้มาแล้วแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้นานเนี่ยแทนที่จะใช้ได้2ชั่วโมงก็ชั่วโมงนึงมันก็เริ่มร้องนะก็เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนแบตใหม่หรือบางทีก็มีญาติโยมเมตตาก็ถวายเครื่องใหม่มาเครื่องเก่าก็บางทีเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่เขาจะสอนเด็กวิซ่อมเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี ้คำถามจากทางบ้านจากคุณอดิเลกข้อที่หนึ่งขณะที่เราปฏิบัติสมาธิแล้วมีอารมณ์ให้จิตใจเราว้าวุ่นฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยเราจะมีวิธีการควบคุมจิตใจให้เราสงบและปฏิบัติต่อไปอย่างราบรื่นได้อย่างไรบ้างครับ เราก็ต้องมีสติถ้าเรายังไม่มีสตินั่งสมาธิก็ไม่มีวันที่จะสงบมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยสตินี้ถึงต้องสร้างขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิสตินี้เราสามารถสร้างได้ในทุกอิริยาบถทุกเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คือให้ใจรู้กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดึงมันกลับมาเช่นเรากำลังแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวไม่ใช่แปรงฟันไปก็คิดถึงงานที่จะไปทำคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติถ้าแปรงฟันอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติคือให้เรามาหยุดความคิดให้เราอยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะดึงให้อยู่กับการแปรงฟันการล้างหน้าการทำอะไรได้ก็ใช้พุทโธดึงเข้ามาก็ได้แปรงฟันไปก็พุทโธไปอย่าถ้าเราพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะคิดอยู่แต่พุทโธแต่พุทโธนี้มันไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับความคิดต่างๆพุทโธก็สามารถที่จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันทำใจให้ว่างให้สงบได้นั่นก็มีสองวิธีจะใช้คำบริกรรมไปทั้งวันก็ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาก็พุทโธไปเลยลุกขึ้นจากเตียงก็พุทโธเข้าห้องน้ำก็พุทโธอาบน้ำก็พุทโธแต่งตัวก็พุทโธรับประทานอาหารก็พุทโธถ้าไม่มีความเป็นจะต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปแต่เวลาทำงานต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดไปกับงานการที่เรากำลังทำอยู่เอาจะเฉพาะงานการเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้ถ้าเราต้องวางแผนต้องเตรียมตัวทำอะไรก็คิดได้เมื่อคิดเสร็จแล้วเพียงแต่อย่าไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเท่านั้นถ้ามันคิดก็หยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้ามันเฉยเฉยมันทำอะไรไปเรื่อยๆมันไม่ไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เราก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้หรือวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นความคิดเหล่านี้เราต้องหยุดมันแต่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่ไม่คิดได้จะดีกว่าเนื่องจากคนที่ทำงานซึ่งจึงสู้คนที่ไม่ทำงานไม่ได้คนที่ไม่ทำงานเช่นคนที่มาบวชนี่ไม่ต้องทำงานจึงไม่ต้องใช้ความคิดมากเมื่อไม่ใช้ความคิดมากทำใจให้สงบมันก็ง่ายถ้าใช้ความคิดมากแม้จะเป็นความคิดในทางเหตุผลทางการงานก็ตามเวลาจะมาทำให้มันสงบมันก็ยากกว่า เหมือนกับรถที่วิ่งเร็วกับรถที่วิ่งช้าเวลาจะจอดนี่อันไหนมันง่ายกว่ากันรถที่วิ่งเร็วมันจะจอดมันก็ต้องใช้ระยะทางไกลกว่าจะจอดได้ถ้ารถที่วิ่งช้านี่มันก็ไม่ต้องใช้ระยะทางไกลเหยียบเบรกปุ๊บมันก็จอดได้เลยความคิดนี่ก็เป็นเหมือนรถที่วิ่งยิ่งคิดมันก็ยิ่งเหมือนกับรถยิ่งวิ่งเร็วอย่างถ้าคิดน้อยมันก็วิ่งไม่เร็วถ้ามันวิ่งไม่เร็วมันคิดน้อยก็หยุดง่ายถ้ามันคิดมากมันก็จะหยุดยากที่เรียกว่าฟุ้งซ่านเนี่ยพอฟุ้งซ่านนี่หยุดไม่ได้นะต้องปล่อยให้มันหมดแรงสลบสลายไปบางทีมันคิดมากๆมันก็เหนื่อยมันก็หยุดไปเองแต่กว่าจะหยุดนี่มันทรมานถ้ามีสติหยุดมันได้นี่มันปุ๊บเดียวก็หยุดได้งั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธินี่ต้องมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติ ข้อที่สองหากพบหัวหน้าของเราไม่รับฟังความคิดเห็น และต้องทำตามคำสั่งนั้นถึงแม้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ฝืนคำสั่งไม่ได้จะมีวิธีทำกำลังใจหรือปฏิบัติกับหัวหน้าอย่างไรเพื่อให้งานนั้นๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับ ในเมื่อเราทำงานเขาเป็นหัวหน้าเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องทำตามคำสั่งของหัวหน้าถ้าเราไม่อยากจะทำตามคำสั่งเราก็ลาไปลาออกจากงานไปไปทำงานอาชีพอิสระเราจะได้ไม่ต้องไปรับฟังคำสั่งของใครหมดแล้วคำจริงข้อนี้เมื่อวานนี้ก็ถามมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าข้อเมื่อวานนี้ตอบไปก็ออกให้ออกจากงานไปมั้งเสร็จมั้งจ้ะ ตัวสติอยู่กับผู้รู้นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจครับเป็นยังไงครับ คือผู้รู้นี่มันมักจะไปอยู่กับความคิดไงแล้วก็หลงไปตามความคิดแล้วก็ตามความคิดไปทำตามความคิดดีใจเสียใจไปกับความคิดแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี่เราสติดึงหยุดความคิดให้ผู้รู้อยู่กับพุทโธนี่มันก็จะไม่มีความคิดเมื่อไม่มีความคิดอารมณ์ก็ไม่มีใจก็จะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ใจมันสักแต่ว่ารู้แล้วแต่ถ้ามันไปรู้กับความคิดมันก็จะทำให้ใจนี่เกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาอีกทีนึงแต่ถ้าไม่มีความคิดมันก็จะไม่มีความโลภโกรธหลงขึ้นมาเราต้องการหยุดความคิดเพื่อใจจะได้สงบความโลภโกรธหลงก็จะได้สงบตัวลงแต่ยังไม่ตายยังไม่หายไปด้วยสติจะหายต้องใช้ปัญญาถึงจะทำลายความโลภโกรธหลงได้เพราะความโลภโกรธหลงเกิดจากความไม่มีเหตุมีผลเกิดจากความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขพระเจ้าถึงสอนให้เรามามองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันสุขหรือเป็นทุกข์ตอนนี้มันสุขเพราะมันยังไม่เป็นอะไรแต่มันไม่สุขไปตลอดเดี๋ยวมันพอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มันก็กลายเป็นความทุกข์สอนให้เราอย่าไปรักร่างกายอย่าไปหวงร่างกายอย่าไปอยากมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วก็จะต้องทุกข์กับมันร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันต้องใช้ปัญญาความโลภความโกรธความหลงมันถึงจะบดไปได้แต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องทำใจให้สงบก่อนใจจะได้คิดไปในทางความจริงได้ถ้าไม่งั้นถ้าไม่สงบนี่กิเลสมันจะดึงไปคิดในทางความหลงกันคิดว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีพอคิดว่าดีแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาแล้วพอได้มาแล้วก็มาเสียใจในภายหลังรู้งี้ไม่เอาดีกว่าเนี่ยท่านฝึกสติเอาทำนั้นมีคำถาม กราบนมัสการ เปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้ว ขอโอกาสค่ะมีคำที่บอกว่าสติสัมปชัญญะ สติที่ต่อเนื่องเขาเรียกสัมปชัญญะตอนต้นสติล้มลุกคุกคานตั้งสติพุทโธได้สองคำเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว ที่บอกว่ารู้สึกตัวไว้ นั่นต่อเนื่องให้รู้สึกอยู่ไม่ไปตามความคิดเนี่ย ไม่เกี่ยวกับเวทนาใช่ไหมจ๊ะ ไม่ใช่เวทนาคือความรู้สึกแต่สตินี่คือการรับรู้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปรู้กับหลายเรื่องไม่ให้ไปรู้กับความคิดต่าง ๆพอดีมีหลานป่วยที่โรงพยาบาลเป็นมะเร็งอะค่ะทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าคือไปกำหนดรู้ที่อาการปวดหรือเปล่าจะต้องทำจิตยังไงคะ คือจะกำหนดที่ไหนก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้จิตเราสงบเท่านั้นอ่ะถ้าจิตเราสงบด้วยการกำหนดด้วยวิธีไหนจิตสงบจิตก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย ขอบคุณค่ะ ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ไปทั่วโลกผ่านทาง Facebook และ YouTube มีคนเท่าไหร่ในวันนี้เยอะไหม วันนี้อันนี้สักอยู่ที่350กว่าส่วนอันนี้50ได้คร ับ YouTube 50 Facebook 300กว่า ครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพานุพงศ์นะครับกรณีพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหากมีข้อร้องเรียนว่าอาบัติปาราชิก4ว่าด้วยการลักทรัพย์ควรพิเคราะห์ความผิดนี้อย่างไรจึงถือ ว่าผิดอาบัติปราชิกเช่นรับของที่เขาถวายแล้วนำไปสร้างศาสนสถานแต่ไม่ทราบว่าเขาได้มาโดยมิชอบ คือพระก็เป็นเหมือนข้าราชการเนี่ยมีต้นสังกัดมีเจ้าอาวาสถ้าพระทำผิดก็ต้องไปแจ้งความที่เจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาว่าเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วผู้ฟ้องไม่พอใจก็อุทธรณ์ได้ไปฟ้องเจ้าคณะตำบลต่อเจ้าคณะจังหวัดต่อไปถึงมหาเถระสมาคมก็ได้เนี่ยพระก็อยู่ในระบบการปกครองแบบของทางราชการเป็นขั้นตอนขึ้นไปพระนี้ถูกปกครองด้วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคแล้วก็เข้าไปสู่มหาเถระสมาคมตามลำดับไปเรื่องมันก็ต้องไปจบแบบที่อะไรศาลชั้นสูงสุดถ้ายังมีการอุทธรณ์กันอยู่ยังหาว่ายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู่ยังตัดสินแบบมีอคติอยู่ผู้ฟ้องร้องเรียนยังไม่พอใจก็ต้องร้องเรียนกันต่อไปอุทธรณ์กันต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปบางทีถ้าผู้ต้องหาก็หนีไปก่อน ไปอยู่ต่างประเทศก็ เรื่องก็จบไป คำถามจากคุณณฤศรนะครับเวลานั่งสมาธิลูกนั่งได้ไม่นานจิตไม่ค่อยนิ่งแต่เวลาเดินจงกรมกลับนิ่งกว่าและมีสมาธิมากกว่าลูกทำแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องไหมคะ ก็ถ้าเดินมันนิ่งนั่งมันก็น่าจะนิ่งนะพอนั่งกับเดินมันก็ใช้สติตัวเดียวกันอาจจะเป็นจริตหรืออาจจะเป็นความชอบถ้าเดินชอบก็มีสติพอนั่งแล้วไม่ชอบก็เลยสติก็หายไปแต่ถ้าอยากจะให้จิตรวมจิตเป็นสมาธิมันต้องนั่งเห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธรูปส่วนใหญ่นี้นั่งนะปางสมาธิพวกเราเป็นชาวพุทธกลับไปปฏิเสธการนั่งสมาธิกันทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในปางสมาธินั่งอยู่โคนต้นไม้แต่ก็อยากจะตรัสรู้ในท่าอื่นกันซึ่งก็มีบ้างบางองค์บางรูปนี้ท่านตรัสรู้ในท่าต่างๆได้แต่นั้นมันเป็นกรณียกเว้นกรณีพิเศษไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้นั่งสมาธิบางทีท่านนั่งสมาธิแล้วมันไม่ได้เป็นช่วงที่จะหลุดพ้นมันไปหลุดพ้นในช่วงที่มันไม่ได้นั่งสมาธิอย่างพระอนุนนี่ไปหลุดตอนที่กำลังจะอยู่ในท่านั่งกับท่านอนกำลังจะเอนหลังนอนก็ไปหลุดพ้นตอนนั้นจิตมันพร้อมจิตมันไปพิจารณาสำเร็จตรงนั้นมันก็เลยสำเร็จตรงนั้นครับงั้นแต่การทำสมาธินี้ต้องนั่งถ้าไม่นั่งจิตจะไม่รวมจิตจะไม่เป็นหนึ่งจะไม่เป็นอัปปนาจะไม่เป็นอุเบกขามันถ้าไม่มีอุเบกขามันก็จะไปใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสไม่ได ้คำถามจากคุณประกอบนะครับการสวดพาหุงสวดชินบัญชรและคาถาอื่นๆสามารถขจัดทุกข์อาเพศภัยและดวงเลวร้ายๆได้จริงหรือไม่ครับ อ๋อไม่ได้หรอกการสวดนี้เป็นการทำใจให้สงบเป็นการฝึกสติเท่านั้นเองเรื่องอาเพศเรื่องอาพาธเรื่องอะไรต่างๆมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยถ้าให้พระสวดหายก็เดี๋ยวนี้พระก็จะขายเทปขายบทสวดมนต์นะเวลาใครไม่สบายก็มาซื้อเสียงสวดมนต์ของพระไปเปิดให้ฟังไม่ต้องไปเสียเงินที่โรงพยาบาลเสียแค่ซีดีแผ่นละ20 บาทแค่นี้ก็สบายละหายละโรงพยาบาลก็เจ๊งกันหมดนะมันไม่หายหรอกเรื่องของอะไรต่างๆนี่มันไม่อยู่ที่เรื่องของการสวดไม่สวดนะการสวดนี่มันเป็นการทำใจให้สงบถ้ารักษาโรคใจเนี่ยการสวดจะช่วยได้เช่นเราทุกข์ใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรามาสวดเราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจความทุกข์ใจก็หายไปแต่มันจะหายชั่วคราวการสวดนี้มันเป็นเหมือนการใช้สติหยุดความคิดต่างๆพอหยุดความคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจมันก็จะหายไปแต่พอเรากลับมาคิดถึงมันอีกมันก็จะไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะทำให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา ปัญญาก็จะเข้าไปวิเคราะห์ว่าเราไม่สบายใจกับเรื่องนี้เพราะอะไรก็จะพบว่าเพราะความอยากของเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็เลยไม่สบายใจถ้าเราอยากจะหายจากความไม่สบายใจก็อย่าไปอยากมันเสียก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเนี่ยเรื่องของคนอื่นตั้งเยอะแยะไม่เห็นเราไปทุกข์กับเขาเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปอยากกับเขาใช่ไหมทำไมเราต้องมาทุกข์กับไอ้เรื่องนี้เรื่องเดียวในเรื่องตั้ง108,000ประการเราไม่เห็นต้องทุกข์ด้วยเลยเพราะเราไม่มีความอยากกับเรื่องราวต่างๆไอ้เรื่องนี้เราก็สามารถดับความทุกข์ไม่สบายใจของเราได้ด้วยการเลิกความอยากเขาจะไม่อยากจะอยู่กับเราก็ให้เขาไปก็จบถ้าอยากให้เขาอยู่มันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละแล้วเราก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาจะไปเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าแม้แต่ตัวเขาเองบางทีก็ห้ามไม่ได้ความตายอย่างเงี้ยเวลาเขาจะตายนี่ใครไปห้ามใครใครได้เขาก็ต้องตายอยู่ดีเราไม่อยากให้เขาตายเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆหรือร่างกายของเราก็เหมือนกันเราไม่อยากให้มันตายมันก็จะตายแล้วเราไปห้ามมันได้เปล่าเรื่องมันเราห้ามมันไม่ได้ไปอยากไปอยากให้มันทุกข์ทำไมสู้อย่าไปอยากไม่ดีกว่าเฉยๆทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ดีกว่าเนี่ยอุเบกขาจะมีความสำคัญตอนนี้ถ้าเราทำใจเฉยๆอุเบกขาได้ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณอุจังนะครับเราจะบอกผู้ป่วยที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไรคะเพื่อให้เขาไปอย่างสงบและเมื่อขณะที่เขากำลังจะจากไปต้องให้เขาทำจิตอย่างไร ทำสมาธิไปดูลมได้ก็ดูลมไปพุทโธได้ก็พุทโธไปสวดมนต์ได้ก็สวดไปถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องบอกเขาแล้วถ้าไปบอกถ้ายังใช้ไม่ได้ไปบอกตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วเหมือนโค้ชคอยบอกนักมวยที่นั่งพักอยู่บนเวทีว่าต่อยอย่างนี้ซะว่ามันสายไปซะแล้วขึ้นไปมันไม่ทันซะแล้วมันไม่ซ้อมไม่ก่อนงั้นก่อนจะตายท่านถึงสอนบอกให้มาซ้อมตายกันก่อนมาซ้อมมาฝึกตายกันก่อนเวลาจะตายเราจะทำยังไงต้องมาทำก่อนเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยจะไปทำข้อสอบไม่ใช่ไปสอนกันตอนที่จะเข้าห้องสอบมันไม่ทันการมันต้องสอนล่วงหน้าก่อนทำการบ้านเยอะๆดูหนังสือเยอะๆแล้วพอไปทำข้อสอบก็จะทำได้ถ้าอยากจะตายอย่างสบายตายอย่างสงบตายแบบพระพุทธเจ้าก็หัดมานั่งสมาธิมาหัดเจริญปัญญากันตั้งแต่บัดนี้ไปเถิดแล้วถึงเวลาตายจะตายอย่างสบายถ้ามีอุเบกขาแล้วจะสบายจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได ้คำถามจากคุณนิพนธ์นะครับเวลาทำสมาธิอยู่กับบทพุทโธแต่เมื่อเรารู้ลมพุทโธอยู่แต่ก็มีความคิดแทรกระหว่างคำบริกรรมทั้งที่เรารู้อยู่กับลมอยู่แต่เราเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นเช่นเห็นเรากลายเป็นนักบวชบ้างเห็นพระมานั่งสอนธรรมบ้างขออุบายพระอาจารย์แก้ให้หน่อยครับ ก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุทโธไปกลับมาที่ลมไปถ้ามันยังแทรกเข้ามาก็ลองเอาบริกรรมคำบริกรรมอย่างเดียวบริกรรมให้มันถี่ขึ้นไปให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปทิ้งลมไปเลยไม่ต้องสนใจถ้าจะเอาลมกับพุทโธนี่มันจะไปบริกรรมเร็วไม่ได้ถ้าบริกรรมช้าโอกาสที่เรื่องต่างๆจะแทรกเข้ามามันก็ง่ายแต่ถ้าเราบริกรรมให้มันเร็วขึ้นเรื่องต่างๆมันก็จะเข้ามาไม่ได้ยิ่งทางที่ดีบางทีอย่าไปใช้สองอย่างปนกันมันปนกันแล้วมันจะทำให้บริกรรมนี้ถี่ไม่ได้เวลาจำเป็นจะต้องให้มันถี่มันจะถี่ไม่ได้เพราะมันไปติดอยู่ที่จังหวะของลมลมมันจะช้าพุทเข้าโทออกนี่แต่ถ้าไม่มีลมมันก็พุทโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเลยให้มันเร็วอย่างนี้แล้วเรื่องต่างๆนี่มันจะแทรกเข้ามามันจะไม่มีช่องมันเราขับรถถ้าเราติดกันเป็นติดกันแบบไม่มีช่องให้รถเบียดเข้ามาแทรกเข้ามามันก็เข้ามาไม่ได ้จากคุณเต๋านะครับช่วงนี้ผมติดอยู่ขั้นกลางระหว่างทางโลกกับทางธรรมแต่จะเอ็นไปทางโลกนิดหน่อยแต่ก็ไม่อยากไปทางโลกมากนักเพราะเห็นเป็นทุกข์ผมขอกำลังใจจากพระอาจารย์หน่อยครับ ก็ต้องมาทางธรรมให้มากขึ้นมาอยู่วัดให้มากขึ้นวันหยุดอย่าไปเที่ยวกันอย่ามาวัดกันมาอยู่ปฏิบัติธรรมกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาทางนี้ได้ต้องไปอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติถ้าเห็นเขาปฏิบัติมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจอยากจะปฏิบัติ ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาชอบกินเหล้าเมายาชอบเที่ยวชอบเล่นกันเราก็จะไม่มีกำลังใจจะปฏิบัติเพราะใจเรามันก็จะเอ็นไปตามสิ่งที่เราเห็นเขาทำอะไรบางทีมันก็อดไม่ได้อยากจะทำตามเขาเราจึงต้องไปอยู่กับพวกที่เขาปฏิบัติกันแล้วพอเห็นเขาปฏิบัติเราก็จะได้ปฏิบัติตามเขาได ้คำถามจากคุณสุพนานะครับเมื่อครั้งไปภาวนาที่วัดป่ามืดมากนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างออกจากจิตพอทำใจสบายแสงก็พุ่งออกมาเริ่มสว่างเรื่อยๆพอเริ่มสงสัยแสงสว่างก็เหมือนมีอะไรมาบังไม่สว่างเหมือนแรกๆอย่างนี้ควรจะนั่งดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ นั่งนี้ผิดแล้วล่ะเพราะไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมต้องอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้แล้วมันเดี๋ยวมันจะหายไปเองแต่ถ้าเราไปนั่งดูมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆงั้นนั่งแล้วต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมแล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจก็พุทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆที่โผล่ขึ้นมามันก็จะหายไปเองถ้าใจสงบ คำถามจากคุณหญิงพันนะครับความเจ็บปวดทางกายเช่นโรคปวดหัวรุนแรงพยายามละความอยากหายปวดก็รู้สึกผ่อนลงชั่วครู่แต่ก็กลับมาทุกข์ทรมานอีกอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะครับ ก็ละอีกสิถ้ามันกลับมาแล้วก็ละอีกพอมันทรมานแล้วก็อย่าไปอยากให้มันหายอีกวิธีหนึ่งก็ทำใจให้สงบใช้พุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องของอาการเจ็บปวดของร่างกายพอเราลืมมันความอยากที่จะให้มันหายมันก็จะหายไปความทรมานใจมันก็จะหายไปเราจะรู้สึกว่าความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่รุนแรงตัวที่รุนแรงคือเจ็บปวดทางใจเจ็บปวดที่เกิดจากความอยากอันนี้ทรมานใจมากอยากให้มันหายนี่มันจะทำให้ใจเราทรมานถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายนี่ความเจ็บของทางร่างกายนี่มันจะไม่เป็นปัญหา คำถามนะครับคำถามจากคุณสุภาพนะครับปีชงคืออะไรแล้วจำเป็นไหมที่เราต้องไปแก้ตามที่เขาบอก ก็บอกแล้วเคยตอบไปครั้งนึงปีชงก็ไปหาของที่จะชงมาเตรียมไว้เลยหากาแฟหาพอถึงเวลาก็ชงมันเลยชงโกโก้ชงกาแฟชงวันตินแล้วปีชงมันก็จะดีเองอ่ะดีเพราะมีกาแฟกินนี่ถ้าไม่เตรียมกาแฟโกโก้มาถึงเวลาชงมันไม่มีชงมันไม่มีหรอกมนุษย์เราไปสมมติมันขึ้นมาพวกโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ต่างๆมันก็เป็นการสมมติเรื่องราวต่างๆขึ้นมาว่าดาวดวงนี้มาเจอกับดวงนี้จะทำให้เกิดไอ้นู่นเกิดให้นี่ขึ้นมาดาวมันเองยังไม่รู้แล้วมันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดขึ้นต่างๆขึ้นมาฉะนั้นชีวิตของคนเรานี่มันดีชั่วอยู่ที่บุญกรรมเท่านั้นอ่ะขอให้เราเอาตรงนี้ถ้าชีวิตเราไม่ดีก็แสดงว่ามันเป็นวิบากของบาปที่เราทำมาในอดีตถ้าชีวิตมันดีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นผลบุญที่เราทำมาก่อนหน้านี้แต่บุญที่เราบาปที่เราทำในวันนี้อาจจะยังไม่ส่งผลฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่าเออวันนี้เราทำบาปแต่เรากลับถูกลอตเตอรี่อย่างนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องกันการถูกลอตเตอรี่อาจจะเป็นผลบุญที่เราทำไว้ในอดีตมันมาส่งผลตอนนี้แต่ผลบาปที่เราทำตอนนี้มันยังไม่มีเวลาที่จะส่งผลงั้นอย่าไปคิดเดี๋ยวมันจะทำให้หลงผิดเดี๋ยวทำบุญแล้วมีแต่เจอเรื่องวุ่นวายก็จะคิดว่าทำบุญแล้วไม่ดีทำบาปแล้วได้แต่ของเรื่องดีก็จะคิดว่าทำบาปแล้วดีมันเป็นจังหวะของผลกับการกระทำในปัจจุบันมันอาจจะมาจ้าเอกันก็เลยทำให้เราคิดว่ามันเป็นผลจากการกระทำในปัจจุบันแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ผลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกิดจากเหตุในอดีตผลของเราที่เราทำในวันนี้มันจะต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปมันถึงจะเกิด คำถามจากคุณลูกบอลนะครับถ้าปัจจุบันยังไม่ถึงอริยบุคคลแต่พอตายจิตสุดท้ายละแล้วปล่อยทุกอย่างลงแบบนี้จิตสุดท้ายจะถึงอริยบุคคลหรือเปล่าครับ ถ้าตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้อย่าไปหวังจิตสุดท้ายให้ปล่อยเลยไม่มีวันที่จะปล่อยหรอกถ้าปล่อยก็ปล่อยตอนนี้เสร็จทำไมไปรอจิตสุดท้ายถ้าตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วจิตสุดท้ายมันจะปล่อยได้ไง จิตสุดท้ายก็จิตวันนี้แหละใช่ไหมถ้าเกิดตายวันนี้จะทำไงถ้าปล่อยไม่ได้วันนี้แล้วจะไปปล่อยตอนไหนมันปล่อยไม่ได้หรอกอย่าไปคิดเพ้อฝันอย่างนี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติสิรอให้ถึงจิตสุดท้ายแล้วก็ปล่อยไม่มีทางจะปล่อยได้หรอกมันจะปล่อยได้ก็ต้องปล่อยตั้งแต่วันนี้ถ้าปล่อยวันนี้แล้วมันจะตายวันไหนมันก็เป็นจิตสุดท้ายได้ทุกเวลามันก็ปล่อยได้ทุกเวลา คำถามจากคุณยานิฐานะครับการถือศีล8วันพระจะต้องเริ่มวันไหนคะเริ่มตั้งแต่วันโกฏหรือวันพระ ก็เริ่มตามหลักเวลาของพุทธศาสนาแล้วนับวันตั้งแต่ตะวันขึ้นมาพอพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็เรียกเป็นวันใหม่แล้วแล้วก็จะหมดก็วันรุ่งขึ้นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงจะครบวันเนี่ย1คืนกับ1วันเวลาจะรักษาแล้วเราจะรักษาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาสมมติวันนี้เป็นวันพระพอเราตื่นขึ้นมาเราก็รักษาไปแล้วก็จะเลิกรักษาในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาในวันพวกนี้ก็ถือว่าวันพระได้ผ่านไปแล้วเราอย่าไปรักษาแบบสากลนะเดี๋ยวพอเที่ยงคืนก็กินมาม่าได้นะสากลนี่เขาวันใหม่เริ่มที่หลังจากเที่ยงคืนใช่ไหมอย่างที่เราเข้าดาววันปีใหม่กันเนี่ยพอเลยเที่ยงคืนไปปั๊บเป็นวันใหม่ก็ชงมาม่าก็ได้พวกที่ถือศีลแปดก็ถือว่าจบแล้วเป็นวันใหม่แล้วยังต้องรอให้สว่างก่อนถึงจะชงมาม่าได้ถึงจะกินนะ คำถามจากคุณสุขุมนะครับเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้อย่างไรครับว่าตัวเรามีพัฒนาการในการภาวนา ก็ดูการกระทำของเราแล้วดูจิตของเราว่าจิตเราสงบมากขึ้นหรือฟุ้งซ่านมากขึ้นโลภมากขึ้นหรือโลภน้อยลงเนี่ยดูโลภโกรธหลงดูความสงบจะเป็นตัวชี้บอกว่าเราเจริญก้าวหน้าหรือไม่เจริญก้าวหน้าพูดง่ายๆก็คือความโลภโมโทสันของเรามากขึ้นหรือน้อยลงถ้ายังมีความโลภโมโทสันมากขึ้นก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้าถอยหลังถ้าโลภโมโทสันน้อยลงไปก็ก้าวหน้าโกรธน้อยลงไปโลภน้อยลงไปหลงน้อยลงไปจิตมีความสงบมีความสุขมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอะไรมาทำให้สุขจากความสงบ คำถามจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธ์นะครับคารวาจะสามารถปฏิบัติตามหลักสติปักฐาน4ได้หรือไม่ครับ ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาจะปฏิบัติก็ได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ถ้าเป็นพระไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นคารวาถ้าปฏิบัติก็ได้มันอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคำว่าพุทโธนี่มันยากแค่ไหนใครๆก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมพุทโธนี่ก็เป็นการเจริญสติแล้วหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูมันไปอย่าให้มันไปคิดอะไรใครๆก็ทำได้เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้มันไม่ยากเย็นอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นเองแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนพวกพระเพราะว่าพวกพระนี้เขาเห็นว่าการที่จะเจริญสติได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วนี่ต้องเป็นนักบวชเพราะจะไม่มีอะไรมารบกวนถ้าเราทำงานเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มารบกวนการจดจ่อของใจเราใจเราต้องไปคิดไปแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นนักบวชมันไม่มีปัญหาที่จะต้องมาคอยแก้ไม่มีเรื่องมีราวที่จะต้องวางแผนต้องทำอะไรงั้นถ้าพูดว่าการปฏิบัติการเจริญสตินี่ระหว่างนักบวชกับคารวะนี่เป็นอย่างไหนดีกว่าเป็นนักบวชดีกว่าแต่คำว่าเป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วไม่ปฏิบัติไปทำกิจอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นก็มันไม่ได้อยู่ที่เพศโดยตรงไม่ได้อยู่ที่การเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชปฏิบัติได้ทั้งสองเพศเนี่ยแต่ถ้าให้เลือกถ้าปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่เป็นนักบวชปฏิบัติมันจะได้ผลเร็วกว่าเป็นคารวาสปฏิบัติ คำถามจากคุณนิพนธ์นะครับจากผู้ฝากถามอยากจะถามว่าผมใช้เวลานั่งไปนานๆ อยู่ดีๆก็เหมือนมีอะไรมาข่มจิตลงเรื่อยๆจิตโคงเคงจนรู้สึกอึดอัดเหมือนจะขาดใจ ก็ไม่มีพุทโธไม่มีสติกำกับใจจิตมันก็แสดงอาการเหล่านี้ออกมาจิตมันสามารถทำอะไรแปลกๆหลายอย่างได้ถ้าเราไม่คอยคุมมันไว้เราต้องคอยคุมด้วยสติอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะเหมือนกับสุนัขที่เราไม่มีเชือกผูกมัดมันไว้ปล่อยให้มันทำอะไรตามอำเภอเดี๋ยวมันก็ไปกัดนู่นกัดนี่เดี๋ยวมันก็เห่านู่นเห่านี่ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเชือกมีอะไรมาคอยคุมมันไว้ถ้ามันเห่าแล้วก็มีอะไรมาปิดปากมันไว้มัดปากมันไว้มันก็เห่าไม่ได้จิตเราก็เป็นเหมือนสุนัขถ้าเราปล่อยมันตัวอิสระเดี๋ยวมันก็จะแสดงอาการต่างๆขึ้นมาดังนั้นเวลานั่งเราต้องควบคุมมันต้องมีอะไรผูกมัดมันไว้ไม่ให้มันแสดงอาการต่างๆขึ้นมาคำว่าสติก็คือเชือกที่จะคอยควบคุมใจเราถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่สามารถที่จะผลิตอาการอะไรต่างๆขึ้นมาได ้คำถามจากคุณสุพนานะครับเมื่อเช้าตื่นมาลมหายใจเข้าออกแรงๆพร้อมกับพุทโธเป็นอัตโนมัติพอมานั่งสมาธิทำใจสบายๆก็มีแสงสว่างสีเหลืองจ้านั่งดูไปร้อนทั่วร่างกายรู้สึกเหงื่อออกนี่คือนิมิตใช่ไหมคะ นี่คือนั่งแบบไม่มีสติแล้วนั่งสบายสบายก็แสดงว่าไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้พุทโธแล้วนี่พอนั่งสบายสบายเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มาวุ่นวายกับมันว่าเป็นอะไรขึ้นมามันเป็นอาการของจิตทั้งนั้นน่ะจิตแสดงผลิตของต่างๆโผล่ขึ้นมาถ้านั่งสบายสบายมันก็จะเป็นต้องนั่งแบบไม่สบายต้องนั่งแบบพุทโธนั่งแบบดูลมแล้วมันจะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาชอบนั่งกันอย่างนี้นั่งสมาธิเราไม่รู้ว่าวิธีนั่งสมาธินั่งกันยังไงนั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันมีอะไรฉายออกมาเหมือนก็นั่งดูหนังอย่างนั้นถ้านั่งดูหนังมันก็อย่างนี้ก็จะเจอหนังแปลกๆให้ดูงั้นอย่าไปนั่งดูหนังการนั่งสมาธินี่นั่งเพื่อข่มใจเพื่อทำใจให้สงบไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไม่ให้มันผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องมีสติอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เครื่องกำกับใจนี่มีอยู่40ชนิดด้วยกันเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปอย่างเมื่อวานก็มีคนถามเรื่องกสิณเรื่องสีจะเพ่งสีก็ได้หลับตาแล้วนึกถึงสีเขียวหรือสีอะไรสักสีหนึ่งแล้วก็พยายามให้มันมีปรากฏขึ้นมาในใจของเราผลิตสีนั้นออกมาแล้วให้อยู่กับสีนั้นเพียงอย่างเดียวจิตมันก็ไม่สามารถไปผลิตเรื่องอื่นได้ไปทำเรื่องอื่นได ้สำหรับคำถามของบางท่านที่ถามมาถ้ายาวมากไปนะครับบางทีมันอ่านไม่ได้นะครับในแอปนะครับแล้วก็คำถามของบางท่านที่เขียนคำมาไม่ค่อยเหมาะสมผมไม่อ่านนะครับคำถามจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธิ์นะครับขอกราบพระอาจารย์อธิบายหลักการปฏิบัติขั้นจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาครับ มันก็ต้องผ่านขั้นสติก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีสติมันก็ไปไม่ได้ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนทำจิตให้รวมให้ได้ก่อนมันถึงจะไปทางวิปัสสนาได้วิปัสสนาก็ต้องขั้นร่างกายก่อนต้องผ่านร่างกายไปพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปก่อนแล้วก็ไปขั้นเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเวลาทุกข์ก็อย่าไปเดือดร้อนปล่อยมันไปเป็นเรื่องของเวทนาใจไม่ได้เป็นเวทนาใจเป็นผู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไปมันต้องไปเป็นขั้นแล้วจากนั้นก็ไปถึงขั้นจิตจิตก็มีอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ผ่องใสก็รู้ทันมันอย่าไปหลงกับมันอย่าไปยึดไปอยากมันรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับเป็นมันมาแล้วก็ไปถ้าไปอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาธรรมานุสติก็คือการดูว่าเรามีธรรมที่ควรจะมีหรือไม่เช่นเรามีอริยสัจสี่หรือไม่เรามีโพชฌงค์เจ็ดหรือไม่ถ้าเรามีการตรัสรู้ก็ใกล้แล้วเข้าใจไหมถ้าเห็นอริยสัจสี่ภายในใจทุกครั้งเวลาที่เราไม่สบายใจเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่ตอนนี้ถ้าเวลาเราไม่สบายใจแล้วเราไปโทษคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นอริยสัจสี่ ส่วนมากเราจะไปโทษคนอื่นใช่ไหมเวลาเราไม่สบายใจมันด่ากูเนี่ยวะเนี่ยก็ไปโทษเขาแล้วความจริงเราไม่ชอบให้มันด่าเราเลยทุกข์เข้าใจไหมความอยากไม่ให้เขาด่ามันเลยทำให้เราทุกข์แต่แทนที่จะมาแก้ที่ความอยากไม่ให้เขาด่ากลับไปแก้เขากลับไปด่าเขากลับไปบอกให้เขาหยุดด่าเราถ้าเขาไม่ยอมหยุดด่าจะทำไงเนี่ยคือยังไม่เห็นอริยสัจสี่ภายในใจถ้าเห็นแล้วจะไม่ไปโทษใครความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราเองแก้ที่ตรงนี้แล้วก็จบเขาอยากจะทิ้งเราก็ปล่อยเขาทิ้งไปสิก็จบละถ้าเราอยากให้เขาไม่ทิ้งเราเราก็ทุกข์เราก็วุ่นวายใจแล้วก็ไปโทษเขาไปว่าเขาเราไปห้ามเขาได้ป่ะเขาจะทิ้งเราเขาจะจากเราไปมันก็ห้ามไม่ได้นี่คือการเห็นธรรมขั้นธรรมานุสติเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าตอนนี้จิตของเราทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นว่าเรามีปัญญาเห็นว่าปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อยู่ที่ใจของเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลย คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย ์ คำถามจากคุณบาสนะครับนั่งสมาธิแล้วเหมือนร่างกายขยับเคลื่อนไหวได้ครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างครับ นั่งแบบไม่มีพุทโธอย่างนี้ชอบนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันแสดงอาการแปลกๆขึ้นมามันก็หลอกเราอีกครับว่าร่างกายเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ก็จิตมันหลอกร่างกายมันจะเคลื่อนไหวได้ไงมันนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีพุทโธมันไม่มีสติกำกับใจนั่งแบบสบายๆนั่งดูใจใจมันก็เลยแสดงอาการต่างๆให้เราเห็นหลอกเราไปเรื่อยๆนั่งอย่างนี้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้ผลจะไม่มีความสงบจะมีแต่ปัญหาตามมาแล้วดีไม่ดีไปเจอเห็นอะไรที่น่ากลัวก็จะไม่กล้านั่งอีกต่อไปนี่คือการนั่งแบบไม่มีไม่ได้ศึกษาวิธีการนั่งที่ถูกต้องว่าเขานั่งกันยังไงนึกอยากจะนั่งก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งเฉยๆดูมันไปพอดูมันก็แสดงอาการต่างๆขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ถ้ามีสติมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็หยุดมันได้เราก็พุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเอาแล้วนะพอยัง พอแล้วเข้ายัง ไม่มีใครอยากจะถามอีกนะโอเคถ้างั้นก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ